Hello, szevasztok, itt Kaveri, és ez pedig a 29-es podcast. És itt van velem Alex, Ryan és Good Luck. Sziasztok! Hello! Ali! És tök jön, ilyen jó lelkesen tudod elkezdeni, hogy hát szevasztok, itt valamilyen amerikai izéreklám, vegyetek műfogsort is, hogy de jó lesz nektek, és akkor így háttérbe, és itt van velünk szakértőnk, Dr. Fuchs! Hello. Szia. Mindenki... Jó, de mondjuk ez mindenhol így történik, minden rádió műsorban, mindig a vendégek ilyen... Igen, a legjobb interjú arany, tudod, hogy így 3 perces kérdés, és a szifesztikált véleményed mi arról, hogy a határon túli import-export izé áramlatok és a gazdasági helyzet rémes. Hát... Nagyon rossz. Rémes. Van, aki véleményezik is, hát én úgy gondolom, hogy hát igen. Hát igen. Megy az a kis csönd, és akkor és mi a véleménye arról, tudod? Tehát ez az abszolút semmi. Próbálná megmenteni a műsor, de hát minek már. Igen. Tehát téged egy izére, egy turbórágóra nem hívlak meg, nemhogy a műsorba, tudod? Tehát, hogy és itt van velünk a nem tudom minek a szakértői, és ennek az alkalmából, hogy ugye ez az esemény, és hogy itt ön a szakértő, megkérdeztem a véleményét? Nem. Kölyök viszlát, köszönjük, hogy itt volt a műsorban. Kölyök érzésem van, hogy is, itt van velünk tudósít Péter Árpád. Péter Árpád, de körülbelül kicsit jobbak voltatok, de Péter Árpád is így... Az autó. Péter Árpád. Péter Árpád. De és az amatőrizmus, ugye Péter Árpád vérprofi volt, tehát ő nem hallott, hogy kell beszélni, tehát ő nem ő igazából itt, hát most mit dumáljon magába? Nem, hanem a fickó, tehát hogy így nem keverték le, vagy valami, vagy úgy látszik technikai problémánk adódott, nem semmi, hanem így nézegeti a papírját, mint hogyha tudjuk, hogy azokon a papírokon nincs semmi. Tehát ha csak azért van ott, hogy csinálson valamit. Tehát, hogy... Igen, de amúgy, tehát ilyenkor, mert Péter Árpádnak azt mondta feladata, hogy szóltak neki, hogy na most fog jönni a kérdés, és át is várta a kérdés, nyilván, hogy ne tudjon hülyének, hogy közben kapkod, csak aztán nem jött a kérdés, és addig nem beszélt. És ezt láttátok? Facebookomra kiraktam, egy néző, szorgalmas volt, és Péter Árpád után nyomozott, és azt hiszem talán zalaegerszegi is a néző is, meg a Péter Árpád is azt hiszem zalaegerszegi, és ő kapott ilyen, nem tudom, ilyen Lotus Factus díjat, yeah, vagy micsoda nagy így, meg úgy, hogy szuper imte, vagy riporteri munkájáért, és hogy a köztévében is állandóan nagyba, főbe tudósít, és akkor ő ilyen itt valami szuperszárt, hogy nyilatkozott, hát igen, és így munka közben ott pakolgat az iratokat, tudod, mint hogyha a New York Times-nak a főszerkesztője lenne, és akkor így a csávó, aki készített ezt a videót, sajnos nem emlékszem már a nevére, így a barátnőivel megcsinálták, hogy így bevágták az én videómat, meg kicsit így még randomkodtak, így ráraktak ilyen izét, ilyen mi az a B betűs, vagy milyen fülhallgató, tudod, ez a marha drága fülhallgató. Az a Beats by Dr. Beats, igen. És akkor így ők is leültek egy padra, és így hó, meg sapka, meg minden. Péter Árpád. Péter Árpád. Ez sokan, tehát láttatok, Just Feedmannek is volt videója, Péter Árpádról, hogy a hűtőben tudósított, meg én is voltam, mint riporter. Igen, azt láttam, ez jó volt, így előadta egy monológot 96 percig, és akkor így Péter Árpád nézett gyakorlatilag. Igen, alapból az lett volna a koncepció, mert sokan azt hitték, hogy most fikázom Péter Árpádot, alapból az lett volna egyébként a koncepció, hogy nem hagyom meg se szólalni, tehát... Igen. És akkor köszönöm. És sikerült is. Tehát, hogy... Igen, hogy tényleg. Jó, nem volt túl nehéz feladatod, de egyébként ez a kicsi is összejött, tudod. Na srácok, figyeljetek. Lesz majd egy témája is a beszélgetésnek, de van egy másik dolog, amiről szerettem volna beletek beszélni. Ugye mondtuk mi ezt a YouTube találkozós dolgot. Beszélgettünk már ugye erről több podcast alkalmával, hogy... hogy mégis hogy lehetne ezt normális keretek között nyilbeütni. Ugye akkor volt arról szó, hogy esetleg a Play-iten, Play-IT-n, nálunk ez ilyen kényszeres, nem, hogy mind a kétszer elmondjuk, mind a két verziót. Amúgy tényleg. Tehát, hogy a Play-IT-n... Nem tudjuk eldönteni, hogy hogy hívjuk. Hogy hogyan Play-iten. aztán, hogy ugye akkor ezt felvettük kicsit a szálakat, ott írtunk e-mailt, és 70 plusz áfáért per négyzetméter adtak volna nekünk. Ami... Tényleg? Válaszoltak? Ja, válaszoltak. 70 ezer forint plusz áfa. Plusz áfa, ja, négyzetméter. Hát azt néztük, az ATX-el azt néztük, mert hogy mondták, hogy majd ők megkérdezik nekünk, és azt néztük, hogy tehát ilyen brutális ára van, tehát a legkisebb stand 3-400 ezernél kezdődött. Ja, tehát hogy így Igazából így nekünk... Nem köszönjük. Igen, tehát hogy nem és ahhoz, hogy felragaszhass egy logót a bódédnak a tetejére, azért azt hiszem 100 000 forinttal többet kellett fizetni az átlagnál. Tehát az már 500 000 körül van, az, hogy fel van egy cetli, hogy The Covery. Igen, úgyhogy én arra gondoltam, hogy talán ezt, mert mindenki tudja úgy, hogy rengeteg pénzt keresünk a YouTube-ból, de talán... Igen, igen, ez köztudott. Vagyunk annyira skótok, nem? Tehát, hogy igazából ezt így mi ki fogjuk spórolni. Tehát most nem gondoljátok, hogy ezt a... Ki tudnám fizetni amúgy egyedül is, nem hát, a srácok, csak nem akarom azt, hogy nehogy már egyedül. Igen, ez elkölcsi, tehát mi az, hogy nem adják ide ingyen? Így van, így van, milyen... Mi ez a diszkrimináció, érted? Visszük oda a nagy embereket, a nagy lóvékat, tehát nekik kéne még fizetni, hogy megjelenünk ott, érted? Most jaj, megint félre fogják érteni. Most röhögünk ezen egyébként, de tényleg. Itt a vége, ez amúgy, ebben volt valami igazság is, tehát, hogy igazából szerintem nagyon sokakat hívtuk a Play-re. Na, én nem megyek, azt csak. Jártek, azt kész, érted? Szóval, hogy ott akkor nem fogjuk ugye ezt nyílbe ütni, és ameddig nem is változik egyébként az ő hozzáállásuk, ami szíve joguk, nyilván nem fognak ettől hasra esni, de én nem is fogok nekik egyébként semmiféle promóciót a továbbiakban adni. De írtál nekik is, jött visszajelzés, vagy? Ja, igen. És hogy ez volt a visszajelzés, hogy akkor vegyetek, vagy? Igen, igazából szerintem el sem olvasták a levelet. Tehát a legbosszantóbb ebben az volt, hogy azt hitték, hogy valami cég vagyok, vagy ilyesmi, és egy ilyen sablon e-mailt küldtek, tudod? Tehát látszott, hogy így érdeklődés, Ctrl-C, Ctrl-V, vagy továbbítás, és akkor elküldték a... ami nem gond, meg itt nyilván ők most már nagyon nagyok, és igaz, amikor még 1200 lájkjuk volt a Facebookon, akkor jól jött azért, hogy mi ugye propagáltuk őket, meg nagyon szerettek minket. Igen, és így nagyon szívesen innen és is. Nagyon szívesen innen is, igen. De mindegy, bennem igazából nincs harag, ez egy üzleti vállalkozás, nyilván ők is rengeteget dolgoznak rajta, nem akarják ingyen adni. Egyébként még csak azt sem mondtam volna, hogy egyébként ingyen kellett volna adni, de azért valljuk őszintén most ahhoz, hogy kimenjünk és aláírás gyűjtsünk, ez nem csak nekünk jó. Meg nem gyűjtünk. Vagy nem gyűjtünk, hanem osztunk, igen. Tehát, hogy ha mindegy, ezt le is akarom zárni, mert annyira nem is érdekel ez a része. Viszont amit gondoltam, illetve egy kicsit ilyen szerencsés véletlenek folytán, úgy adódott, hogy az egyik nézőm rám írt, hogy lesz egy e-sport rendezvény, azt mondja, hogy felmenetesen májusban, azt hiszem, ha jól mondom. Hűha. És igen, még addig van idő. Budapesten, egy plázában, megvan már a hely is, ha jól tudom, a Lurdiba. Ugye a Lurdi az egy elég nagy ilyen zombi apokalipszis, tehát ugye ott nem sok minden van, ezért gondolom olcsón adják a terembérletet. Ez a Lurdi, ez úgy hazott, mint valami Lutri. Tehát ilyen Isten bácsi mellett, a disztóvágó előtt. Ott volt a kisfagyizó, a bici. A kisfagyizó, ott van mellett egy levágott tönk, és a tönk mellett van egy kapu, hogy mennyi befele. Hát tudod, a Mici néni mellett, tudod, ő volt a sorsegyes. Nem, a Mici néninek az udvarában van a rendőr. Igen, a pottyantos mögött a fészel. Igen, ő ezt szponzorálta, és csak 2 liter pálinkát kért a helyér ezzel béreig. Ja, csak ott lesz még a pityú, mert az ott lakik. Na mindegy, nem fog titek egy zavarni, nyugodtan pakoljátok. Igen, kapunk egy műanyag sátrat, áramat nem sajnos, meg WC sem lesz, csak a pottyantos. Igen. Hát meg net se, de mindegy, jó lesz. Szóval az a lényeg, hogy írt nekem ez a srác, tök jó arc volt, meg tök jó fej, és fölajánlott nekünk, ő is benne van a szervezésben, nem tudom, hogy milyen minőségben, arról nem beszéltünk, de fölajánlott nekünk. Az kik az van nekünk? Kit takar? Hát engem. Nem, tehát a podcast csak... Júj! Csak így jobban hangzott! Alexet, haj, most nem akarok megint ezzel jönni, de mit gondolsz? Kéne? Nem, a podcast csapatnak, tehát akkor a podcast csapatnak. Nekem meg Kavrinek. Igen. Sír. De mondta, hogy nyugodtan hozhatunk bárkit, és én Alexra meg Gizére gondoltam. Hopp, most... Szóval, hogy a podcast csapatnak is lenne internetünk, lenne kis standunk, ez egy e-sport rendezvény lesz, azt hiszem, hogy StarCraft, meg ilyen-olyan versenyek lesznek egész nap, és kapunk mi ott egy kis standot. És mit csinálunk mi? Podcastezni fogunk, és én azt találtam ki, hogy ez egy olyan podcast lesz, hogy nem tudom pontosan, hogy hánytól hányig lesznek a műsorok, de mondjuk azt csinálnánk, hogy kimennénk, akkor lenne egy 1 órás kis nyitányunk, hogy itt vagyunk, megérkeztünk, itt vagyunk esetleg ezen a címen, eljöhettek, stb. Egy kicsit dumálnánk, így reggeli mellett elökörködnénk, tényleg így random, aztán szünet. És akkor mit tudom én, ilyen 3 óránként bejelentkeznénk egy kis blokkal, egy kis adással. És ha minden igaz, akkor ma beszéltem az Avermédiás marketinges sráccal is. Rögtön átváltott 666-ra a nézőszám. Igen. Tehát az Aver... Most már 78, tehát mehetünk tovább. Tehát, hogy beszéltem vele is, és ők pedig biztosítanának egy olyan kütyüt, ez egy ilyen új kütyű tulajdonképpen, ami streameléshez van. Arra hallottam. Igen, de... Tulajdonképpen nem néztem még pontosan át, de ezért ez nem egy olyan, hogy mit otthonra veszel egy ilyet, mert mondjuk nem lenne rá feltétlenül szükséged, hanem ezzel például olyanokat lehet csinálni, hogy, mert persze van pénzed, megveheted, jobb lesz neked, de hogy olyanokat lehet csinálni, most volt egy nagy rendezvény, azt hiszem egy Samsung rendezvény, hogy így, vagy Samsung szponzorálta, hogy tolták ki egy brutál nagy kivetítőre ezzel az eszközzel, YouTube-ra és Twitch-re, tehát hogy, és ez egy kütyű. És egy sima egyszerre? Kis... Egyszerre. Egyszerre és egy sima kis asztali géppel, ja. Tehát, hogy nem egy ilyen, ilyen 900 ezer magos i150-es brutál gép, pedig ugye az nyilván egy olyan kéne. Na és rá lehet kötni kamerát, profi kamerát, és én már szervezkedek, hogy szerezzünk profi kamerát. Ha tudnánk kettőt, akkor úgy csinálnánk meg, hogy én azt terveztem, hogy az egyik mutatná mindig a színpadot fixen, a másik pedig mutatná a mi kis standunkat, azt kis asztalunkat, odaraknánk vizét, mikrofont, stb. És a nézők így felváltva tudnák egyszer a színpadot is, és minket is nézni. Nyilván a színpadot kicsibe, minket nagyba. És Káver itt a legnagyobba, igen. Én persze, hát a zoom az rám lenne, de nem miattam, ne értsetek, a fókusz ez ilyen technikai dolog, igen. Tehát a kamerát csak úgy lehet beállítani, hogy... És arra gondoltam még pluszba, hogy elvinném az én nagy tévémet, és a nagy tévé mögött, vagy azt a nagy tévé... Bocsánat, azt a 4K-sat, amit a YouTube pénzöltel, igaz? Csak úgy tegyük hozzá, tudjuk azt a... Igen, azt a 2,5 milliósat, igen, tudom, emlékszem már rá, tudom, miről beszélünk. A 22 is fél. Tehát tudod, amit a téli olimpián most használnak, nagy kölcsön adtam, tudod, a nagy kivetítőnek azon. Ja, tényleg, rémik. Igen, és ezt visszahozzák. És mindegy, és az a lényeg, hogy vinnénk ki mindenféle gépet, én számítok Alexnak a PS4-ére is esetleg, és akkor olyan... Nem célzást! Még ezt neki nem mondtam. Hopp, ezt hangosan mondtam. Ezt hangosan mondtam. Megyetek magadnak PS4-et! Igen, és akkor egy olyan podcast is lenne esetleg, hogy podcast is, meg streamelnénk is, mi is kicsit játszanánk, stb. Kapnánk természetesen internetet is, egész jót. Úgyhogy ez egy ilyen jó program lenne, és a nézők, ti is, akik most hallgatjátok és nézitek ezt a műsort, nyilván hallgatni lényegesen effektívebb, mint nézni. Még. És ti is kijöhetnétek, és hát nyilván akkor ez egy interaktív lenne, tehát akkor nézőket is behívnánk, akik ott helyszínen ott vannak, velünk is elbeszélgetnétek, úgyhogy, vagy elbeszélgetnénk, úgyhogy akinek ilyen ambíciói vannak, hogy esetleg meg akarnak egy-egy ilyen podcastben nyilvánulni, meg elmondani a véleményeiket, akkor ott a helyszínen, ráadásul az arcukat is vállalva ezt megtehetik, tehát így tényleg csak a bevállalósabbak. Tudod, és akkor jön ilyen maszkba. Ja. És akkor odáll a mikrofonét, és hangtorzítóval good luck, benyolta magát, tudod? Igen. Elmegy. És aztán elrohan. Igen. Sűrva. Na, mit szóltok hozzá? Jól hangzik az ötlet? Hát elég durván basszus kulcs, én most nagyon meglepődtem, hogy ez ennyire. Milyen napon lenne? Tehát hétvégén vagy? Ilyen komoly. Biztos hétvégén, aha. A jó öreg szombati podcastnél nincs is jobb. Én lehet, hogy vizsgázni fogok akkor. Na, jó. Meg zéházol. Zéház. Mikor? Májusban? Hát amúgy akkor kezdődik az itt a vizsgai időszak amúgy. Na jó, de egész nap vizsgázol, vagy mi? Nem, hát amúgy erre meg pont ráérek. Bár mondjuk attól függ, mennyit fizettek. És így egyes, évismétlés, kit érdekel, ott voltam ja. Kedden. És megkaptam azt a 4500 forintot. Igen. Mondta rá, hogy akkor csak ha fizetnek. Ja, hát annyit oda adok szívesen, amint a podcast-ekért kapok. Úgyhogy menj már le most ott a sarki kocsmában álltok egy ízét presszókávit így áll, jó? És majd odaadom. Nem, amúgy csak itt szerek, persze ott leszek. Azért nálunk nem kerül pár százezer forintba egy presszó kávé, nem tudom miért. Hát jó, de hát nálunk tudod, ilyen aranyozott... Ja tényleg, kávé nem boltban megy presszó kávér, hanem az inasokat mondja, hogy hozz egy presszó kávét, létszi, az aranyjal töltik ki, tudod. Hát ne is mondd, annál nincs is rosszabb, amikor hajnali egykor csörög a telefon, hogy kávéri fölhív, és mondja, hogy szeretne este valamit nasizni, meg ilyenek, aztán nekem kell, érted. Ugye viszonylag közel lakunk egymáshoz, aztán mindig így ugrok, hogy igen, kávéri jövök. Igen, akkor felszállsz a magánrepülőgépedből, amin lóg a YouTube, hát, Ryan, Fizu, Feridat. Csak helikopter van már. Ja, ez a Ryan.helikopter.repülőgép. Beszarok. Nem is emlékszik senki erre. Már nem is emlékszik senki erre. Soha nem felejtem el Ryan. Soha. Mi ez? Mi volt? Ez mi volt? Hát ez a Ryan-nek a... Már elmagyaráztuk, egyszer volt egy bejelentős videója, ami úgy volt, hogy gyertek, most Tali, ryan.626.tv.twitch. Nem is per, így. De körülbelül per, soha nem jegyzem meg per, úgyis elszúrom amúgy a per, a beírást per. Igen, tehát ilyen nagyon, mintha valami robottal, vagy valami Microsoft szemmel így felmondott. Amúgy az volt. Hát Bill Gates írt egy ilyen plusz bigyuszt, hogy Microsoft Ryan. Igen, és azt utólag belerakták a Windows NT-be. Hát az volt az SP3, a Windows XP, vagy mi a Service Pack 3-ba. Igen. Aztán utána le is cserélte mindenki az XP-t hirtelen. Hát igen, akkor ment csődbe az XP, tudod? Akkor ment csődbe a Microsoft. Jó, ezt elmondtam. A másik dolog, a VGF megkért engem, hogy kicsit propagáljam már, és én azt érzem, hogy miért ne. Hogy van egy nyereményjátékuk a vgf.hu-ra, hogyha fölmentek, és mondom, gamer-egeret, gamer-billentyűzetet, gamer-fülhallgatót, még egy gamer-fülhallgatót, az egyik egyébként kicsit jobb, mint a másik, és egy... és azt hiszem, hogy egy másik fülest is, valami egy Canyon fülest lehet nyerni, valamint szerverbérlést. És igazából semmit nem kell csinálni, csak feliratkozni Ryanre. Nem is mondhattam volna jobban. Hanem, de mondhattad volna Ryan. VGF.hu egyébként kim van, de igazából annyi kell, hogy belájkolni a Facebook oldalukat. Tehát, hogy... És utána a kommentbe odaírni, hogy melyiket szeretnéd egyébként a nyereményjátékból. Hogy mindegyiknek van egy kódja. Ez elég részletesen le van írva. Úgyhogy ezen túl, és mivel az ATX is a nyeremény játékban benne van, ezért most aztán senki nem fogja rólunk lemosni, főleg rólad, Alex, hogy kaptál egy fúliógépet. Igen. Tehát akkor a fólia mutyi volt, hogy mi fólia mutyi? Aha, de kaptam fólia. Buborékos fóliát, és azért nem fizettem, ezért az nagy volt a fólia mutyi. Ezt eddig nem mondtuk senkinek, hogy ennyi volt a fólia. Ujjjjj. Egyébként hát ezt majd elmondom műsor után, ez negatív jelenleg a dolga kapcsolatosan. Oké, ha már ennyire őszinte vagyok, néha még a kartondoboz is ingyen volt. Te jó Isten, és na ezért vagyunk ott, ahol vagyunk. Ezért itt ez az köszi ország, Alex. Hogy az ez, Alex az fóliát, meg bubis fóliát, meg karton, meg papír, fóliát ingyen. Ráadásul olyan bubisat, érted? Nem is az, hogy simát, meg izé. Ja. Mert a karton ingyen buborékokat kap az Alex. Ráhagyztem a chatre, hogy mit szólnak hozzék az emberek, és Mónikát is utána megnéztem, mert írt nekem. Beállt a chat, de már elég régóta. Igen, nekem is. Miklós írt az utolsó. Igen, most ő a sztár vendég. Igen. Miklós Gerencséri, te vagy a sztár, te vagy az, aki a YouTube lefagyás előtt utoljára tudott kommentelni. Nice, szép, nice. Ezért a nyereményed a VGF, az ATX, a podcast, ryan.teachtv.hu-nak a felajánlásával. Egy hihetetlen új és nagyszerű Google fiók. Innováció. A buborékos fólia az ATX felajánlásából. Bubinként egy embernek. Na figyeljetek, a témáról, ugye én azért elég genyó vagyok. Ugye a podcastnek azt a témát, vagy azt a címet adtam, hogy mi lesz velünk. Hát itt ne tudjátok meg, tehát itt már ha abba hagyják, én felakasztom magam. Meg ilyen komment. Én is direkt írtam, hogy ez lesz az utolsó podcastnak, hogy itt a vége. Nem, hát éppen arról van szó, ugye, hogy piktyik-pakik. Tehát, éppen arról beszélünk, hogy ugye ki fogunk menni a rendezvényre, és ez lesz velünk. Tehát akkor most elkezdtétek is szivatni az embereket, hogy abba hagyjuk, vagy... Én írogattam hát egy kicsit, a YouTube-t. Igen, oltogattuk őket, tehát így... De szemetek vagytok, gyerekek. De egyébként én arra gondoltam, hogy tényleg beszélhetnénk, és beszélgethetnénk egy kicsit erről, mert a napokban nekem felmerült, hogy mit szeretnék a csatornával kezdeni. Szeretnék-e valamit egyáltalán a csatornával kezdeni. Ugye ez a podcast műsor, ez annyira a szívemhez nőtt, hogy nagyon. De gameplayekhez már egyre kevésbé van idegzetem. És humorérzékem. És affinitásom. És indítatásom. Gyerünk, keresd meg az idegen szavakat, amiket nem ismerted. Igazából én is csináltam annól olyan Alexiát, mert én is befejeztem. Az egyetlen dolog az ezmihez, amit csinálok, már azt is elég sajnos mostanában nincs nagyon rá időm, de most például most lesz majd egy új rész, hogy mikor hazajöttem a fogorvostól, és ugye így a fél arcom eltűnt, tehát így körülbelül nem tudtam, hogy van ezt arcom, akkor kezdtem el ez miatt csinálni, tehát gyerekek így beszéltem olyan, hogy annyira durva volt az az akcentus, hogy ezt úgy éreztem, hogy muszáj volt megcsinálnom. Na mindegy, és én azon filozgattam, hogy ugye én most leszek egészen pontosan 20, nem annyi se, 17 nap múlva. 18 éves. 30. És... Nem leszünk. És good luck barátnője közben. Ja, bocsánat. Nem baj, csak így hirtelen így meghallottam, hogy az ő hangját. Szóval, hogy én gondolkoztam rajta, hogy mit lehet ezzel a csatornával kezdeni, vagy hogy nem, és nem így, hogy mit csináljak vele, hanem hogy tudjátok, hogy mihez lenne kedvem, mi az, mert most csak úgy, hogy így kirakok egy videót, bocs, meguntam, csá, így azért az így elég gáz. Dobál rá homokot. Igen, besózom, behintem, felszántom. Meg lenne egy csomó mindenre kedvem, egy csomóféle videót csinálni, csak én például elgondolkodtam azon, hogy én itt egy 10 év múlva én már nem csinálnék olyan videókat 40 évesen, hogy gameplay. Mert hogy így, az már azért gáz, szerintem. Mert hogy? Hát mert hogy gáz, mert az már szerintem az úgy nem tudom, már olyan infantilis. Ez infantilis. Ha valaki csinál ma egy pixeles játékot, szerintem teljesen rendben van vele. Na jó, csak például az is van, hogy már nem is érdekel. Tehát, hogy... Hát akkor meg... Tehát figyelj, amikor csináltad, akkor ennek volt itt az ideje. Ha már nem akarod, akkor nem csinálod. Tehát már én sem csinálok, például Alex játszik ott, mert már nem akarom. Tehát, és valamilyen szinten ez a te műsorod, ugyanúgy, ahogy az enyém a sajátom. És azt csinálsz valamit akarsz, nem? Igen, senki nem erőlteti rád. Például elkezdtem ilyen, például nagyon szívesen csinálnék filmkritikákat. Csak tudod, mindig az van bennem, hogy ezt semmiképpen nem akarom, hogy tudod, most azt mondják, hogy hát de most ez olyan béna, mert most hányszor mondtam én embereknek, hogy ne foglalkozzon vele, hogy mit csinál, csak jót csináljon. Csak hogy ugye, ha elkezdesz valamit csinálni, azért meg kell vizsgálni, hogy van-e értelme. Most egy filmkritikának például szerintetek lenne értelme? Hát, hogyha jól tudnád csinálni, meg mit tudom én, akkor persze. Hát csak... Én például nem tudnék kritikát csinálni. Maga a kritikákhoz van-e idegzeted, hogy kritikát csinálj? Én olyan például... filmekről csinálnék, amik abszolút nem közismert filmek. Tehát nem ilyen... A bőrd, amik jutott eszembe, emlékeztek rá? Igen. Micsoda? Ja, a madaras. Igen. Tehát... olyan filmekről például szívesen csinálni, kicsit inkább ilyen filmajánló, amik nem ilyen mainstream filmek, érted, nem amit tudom én, ami most megy a moziba, tehát nem azt csinálnám mondjuk, mint amit egy Szabai Gergő tudott, hogy mindig az aktuális mozifilmekhez odarítjent valamit. Szar. Jó. Nem, azért elég jól csinálja. Nem, persze, csak viccelek. Igen. Úgy nem is tudnám, meg így abban nem is nagyon lelném örömömet. De mondjuk olyan filmeket például bemutatni, vagy bevinni a köztudatba, amik tényleg jó filmek, de azért a többség nem látta. Mondjuk a 12 dühös ember. Azt is rengeteg ember nem látta, és én azt nézegettem mostanában a statisztikát, hogy valószínűleg ennek a podcast a az okozója, de hogy alapvetően eléggé megváltozott az én nézői arányom az életkorra való tekintettel. Tehát, hogy egyre, amikor Minecraft videókat csináltam, hát ne tudjátok meg, tehát ilyen 80% 17 év alatt. Aztán azért már eléggé megváltozott, és szerintem én kicsit attól féltem, tudod, hogyha nem Minecraft videó, mint az elején volt, mikor lesz Minecraft, hogy tudod, elveszíti az ember a nézőket. De aztán rájöttem, hogy igazából így nem annyira érdekel, ha kicserélődnek a nézők. Mert én is változok, és ahogy én változok, nyilván akinek régen tetszett a Minecraft, most vagy ki megunta már, mint én, és most bejön neki mondjuk az, amit most csinálok, vagy mit átment más nézni, akinél van Minecraft. Tehát, hogy ez engem így annyira nem is zavarna. Értitek, hogy így mind filózgattam mostanában? Persze. Hát amúgy én ezzel annyit filóztam, hogy ugyanúgy, hogy ugye én például annó nem csináltam ugye ilyen Minecraftos videókat, és én nézegettem múltkor a statisztikákat, és nekem például amikor még sokkal kevesebb nézőm volt, meg feliratkozom, akkor azt mutatták a statisztikák, hogy tök sok nézőm így idősebb az átlagnál. Szóval, hogy ugye én ugye a Daisy miatt, meg az Arma miatt ilyen komolyabb nézőket tudtam összehozni. Igen. És hogy én például ott voltam, úgyhogy hogy nem baj igazából, mert azokkal az emberekkel tök jól el tudtam beszélni. Persze a velem egy idősekkel, meg nálam fiatalokkal is el tudok beszélni, vagy értitek, szóval nincs ezzel gond. Csak hogy nekem hát ugyanez volt, hogy hát tökre örültem annak, hogy ilyen kicsikét idősebb vagy komolyabb nézőközönségem van, és nem az, hogy Igen, meg ráadásul ugye ebben benne van az is szerintem, hogy aki fiatalabb, és annak ellenére is néz, hogy nem nyomsz kifejezetten a nagyon fiataloknak szóló tartalmat, az nyilván olyan érettségi szinten van, hogy az a fiatal néző meg igazából nem zavaró, mert hogy, sőt nem, hogy nem zavaró, hát itt egy-két podcastbe is tök jó értelmes megnyilvánulásai voltak egy csomó olyan nézőnek, akiből mondjuk így a köz YouTube hangulat, meg a gondolkodás nem nézné ki, tudod? Tehát mert hogy most azért átlagosan mindenki azt mondja, jaj, a kis 10 éves, de azért hallottam már én egy jaj, ilyen kis 10 évest különből megnyilatkozni, mint mondjuk egy itt 25 éves ember. Hogy sokkal jobban össze tudta szedni a gondolatait, el tudta mondani, át tudta adni. És például az lehet, hogy jobban örülne egy komolyabb videónak, mint mondjuk annak, hogy mit tudom én, jaj, Minecraft, és hú, kivágtam a fát, és mit tudom én. Annak ellenére egyébként, hogy nekem mondjuk a Minecraft videóim, ugye azok mindig olyanok voltak, hogy ilyen filozgatós, dumágatós, kicsit ilyen monológos sztori. Hát az nem feltétlenül rossz. De milyen durván kiakadt a chat, nem? Pont most néztem én is, hogy nem frissül. Mennyit a más böngészőkben, semmi. Nekem ezt Twitch-en szokta. Ugye a hub.switch.tv. Lehet, hogy a nézők mindegyik, 741 darab Péter Árpád néz minket, aztán nem egy aktívak. Mindenki lefagyott. Én is így. Too much cocker. Miklós Gerencséri. Igen, Miklós Gerencséri. Egyébként azért nem valószínű, mert hogy én is megpróbáltam valamit beírni, és azt írtak, hogy error, tehát hogy... Hát én majd megmutatom, figyelj, error try again. Ja, hát... és ugye az a durva, Alex küldött nekünk egy képet, hogy így megpróbált kommentelni, és így 3-4-et kommenteltél, és utána kiírt egy ilyen kapcsát, hogy hát... Jó, ezt ragd már be ide az éve. Jó, berakom. Mert azt ne kéne mutatni, tehát hogy néz ki. Tehát, hogy nem tudom, hogy másnak-e... és ilyen, vagy nem tudok beszélni, de hogy az a legjobb benne, hogy az enter here, oké, még talán ki tudnám olvasni, de hogy a here, tehát hogy ide jött be, és ott lennie kéne egy nézetnek, érted? A képet elküldtem a nektek. Valamit akar itt írni az öreg, de nem fér ki neki. Kicsoda? Nem, YouTube-ot nézem most, hogy most nekem is az, hogy egy hiba történt, próbáld újra, és látod, hogy itt az átméretezés elhúzása alatt még ott lenne valami, csak ugye ez nem fér már ki az öregnek, aztán úgy nem. Most így 7 másodpercet leblokkolt, most várok még 4-3, nem tudom milyen lehet ez egyébként. YouTube megint ügyeskezik, nem, 197. Egyébként közben írja nekem Sirius, hogy nem csak a chat halt meg, hanem se eseményt, semmit nem lehet létrehozni. Az tehát egész YouTube szerverben halt? Ja, és az a durva, hogy mi pont elkezdtük. Tehát, yeah! Vagy mázni. Ha ezt ugye 6-kor elkezdjük csinálni, akkor vége. Akkor azért így igen. Tehát akkor ma akkor nincs azért nézek minket most ilyen sokan, mert hogy nem, nincs más. Igen. Nem, mi tiszteletünkre meg leállítottak minden mást, hogy nekünk jól menjen. Igen, akkor most ilyen akkor most ilyen nagyon bénasságokat így csináltunk, de és 2000-es nézőnk lesz, tudod? Jó, mondjuk akkor inkább fogják és megnézik a Breaking Bad végét, tudod? Ja, pont azt a részt, amiben meghal, Ó, de gáz. Aj, leszpoilerezt az a... Na szép! Igen! Kösz, good life! Szerinted, Ryan, mit gondol rólad? Kösz! Igen, most elvettem a nagy hatalmadat, mi? Nem, egyébként én is végignéztem. Nem tudom, nekem valahogy úgy jó volt, meg minden, szóval tetszett, csak úgy nekem valahogy kicsit elvontabb vége kellett volna lennie. Szóval én valakitől hallottam egy olyat, hogy mintha az egészet, hogy állítólag az a vége, hogy az egészet csak álmodta. Most ez nem igaz, ezt így jelen elmondom, de hogy úgy beleéltem magam, hogy ez mekkora poén lett volna már, hogy az egészet álmodni, és akkor így összekötni, és akkor így, és akkor ez miért volt, meg mit miért volt, de nem. A sorozatokkal az a gáz egyébként, hogy kicsit megint offoljunk, hogy nagyon sokat be sem fejeznek. És mert nincs rá pénz, vagy csak egyszerűen megunják. És hihetetlen borzasztó az, hogy nézel mondjuk 7 évadon keresztül egy sorozatot, és akkor az utoljára bedobják a török között, mert elfogyott a lóvé, és nincs befejezés. Hát igen. Olyankor így kidobtál gyakorlatilag az életedből rengeteg órát. Hát figyelj, nekem a hogyan találkoztam anyátoknál volt ez, hogy... Hát nem kéne brazil szappanoperákat nézni. Nekem a hogyan találkoztam, vagy mi az, így jártam anyátokkal, hogyha a magyar címet nézik, nekem ott volt az, várjál, hogy... Várjál, mielőtt tovább mondod, mondd már, mi a vége. Hát ez az, nem tudom. Mert néztem 7 vagy 8 évadig, és annyira leült a végére, már érted, tök zseniálisan indult, baromi jó kis vígjáték volt, ilyen jó barátok feeling, mit tudom én, az 5.-6. évadig, hát inkább 4.-5. és utána már annyira így elkezdett leülni, hogy az hihetetlen, szóval így utána már nem is néztem, tőle nem vettem meg a többi évadot, nem kölcsönöztem ki meg ilyenek, és így... Józán korról nem kölcsönözted ki. Nem. Úgyhogy nekem az volt egy ilyen nagy csalódás, és tudod, ez amikor már így várod, hogy történjen valami, és direkt húzzák, hogy ugye ne találkozzon a leendő feleségével, milyenek, és a végére már annyira ilyen leül az egész, hogy nekem az volt egy ilyen nagy katasztrófa, vagy nem tudom, szóval így mondom, hát jól van, oké, viszlát. Nekem a Jerikó sorozat volt az, amire azt mondtam, hogy így megnéztem az első évadot, és úgy néztem végig az első évadot, hogy 2 nap alatt. Hogy pont beteg voltam, otthon voltam, senki nem volt otthon, Viki dolgozott, és 2 nap alatt néztem végig, vagy 1 évadot 2 nap alatt néztem végig, az azt jelenti, hogy nem tudom, 10-valahány rész azt hiszem biztos van, de ilyen elég hosszúak. És tudod, amikor így végignéztem, jó, ma kicsit kocka volt a fejem, de így még, hogy mi, gyorsan is. És nem találtam sehol a második évadot, és így hány évad van? Nézem, 2. Mi van? 2 évad? Te jó ég, és hogy? És aztán kiderült, utána olvastam, hogy a második évad az csak azért lett, mert hát a cég, aki csinált az első évadot, elfogyott a pénz, nem találtak befektetőket, és mondták, hogy jó, akkor abba hagyják. De az interneten olyan szerveződés kezdődött, hogy simán benne volt egy ilyen polgárháború, amit indítanak és felkoncolnak mindenkit ott a cégnél, és mindenkit felgyújtanak, és lángba borul az egész világ, mert hogy rengeteg rajongója lett addigra. És hát jó, akkor fogták, és összedobtak egy második évadot. Hát kezdjük úgy, hogy az első évad az úgy olyan izgalmasan ért véget, hogy azt vártad, azt a jelenetet tudod, hogy az mikor fog az az esemény, most nem akarom elmondani, mert nem Ryan vagyok, bekövetkezni, és akkor a akkor vége lett az első évadnak azzal a jelenettel, hogy hú, elkezdődött, amire vártál, és a második évad átugorja gyakorlatilag az egészet, mintha már rég lezajlott volna, és egy full unalmas állapotba kezdődik, vagy folytatódik a második évad, és aztán a második évadon már látszik, hogy kb. Olyan, mint hogyha mit tudom, Good Like-kal, meg Alex-szal, meg Ryan-nek kimentünk volna, és akkor mit tudom én, lett volna két szabad hetünk, és összedobtunk volna három részt. Tehát, hogy még a kamerák minőségén is látszik, tudod, hogy ilyen... Hogy ilyen low budget. Aha, ilyen low budget, igen. És, de azon gondolkodtam, amikor mondtad, hogy nem akarod leszpoilerezni, hogy ó, nézd, mi az ott az égen? Csak nem egy madár, nem, a Spoilerman! Igen. Ilyen, tudod, ilyen DC Comics feeling. Igen. Sorozat függő vagy? Unod el, minden sorozatot végig kell nézni? És akkor itt vagyok! Spoilerman! Nézzük, hogy van egy család, nézzük nagy izgalmasan a sorozatot, és akkor Ryan így lecsapódik az égből, betörje a fejét. Rá tévére. És a végén meghal. Lucien de meghal. Nem vagy még fejét, és akkor a gyilkos Monsieur Doll. Monsieur Doll. Monsieur Doll. Mondani egyébként, tudjátok, hogy mennyit késik a live? Nem sokat most, nem? Két percet. Én úgy vettem észre, hogy ilyen 4-5 percet. Azt mondja. Mert nem akartam szólni, de miután mondod, hogy megmutatjuk a képet, rá egy olyan 4 percre jött fel, itt néztem a live-ot, és jött fel a kép, amit megmutattál a csetes. Ja, de én egy 2 percet afkoltam e fölött, a gondolat fölött, mert kerestem azt a képet, amit átküldtél. Ja. Úgyhogy szerintem egy 2 percnél amúgy nem többet, legalábbis én bízom benne. Nagyon kemény, hogy beálltak tényleg itt a YouTube szerverek, mert azért nem. Vagy most Skype is? Vagy itt vagytok? Hogy mindenki elhallgat. Halló, hallottad? Itt vagy, aha. Halló. Jó, kaver is itt. Péter Árpád. Halló. Péter Árpád. Péter Árpád. Én hallottam mindent fúra, csak vicces volt. Úgy említetted, hogy így, hogy gondolkoztál, hogy mi lesz a csatornád, de Lizi, hogy tudnád ezt még kicsit feljebb vinni? Rájöttem. Át kéne adni a műsort Péter Árpádnak. Vagy rakd fel egy létrára. Mi? Miért? Hát hogy hogyan kéne feljebb vinni. Ryan, Istenem, Alexnak annyi fáradt poénja van, hogy a tiéd már nem fáradt, hanem fájdalmasan fáradt. Én pontosan gondolkodtam, hogy ezt nem nekem kellett volna most mondani, mert... Pont. De amúgy neked... Igazából Alex beírt a Skype-ra, és Ryan olvasta föl. Igen, mert valamikor egyszer legyen vicces Ryan is, tudod? Igen, és végre Ryan vicces volt. És köszi Alex a viccet. Kösz Alex, igen. Nem megyek spoilerezni. Igen. Megyek spoiler. Hogy Marci, mondja csak nyugodtan. Ne hagyd, hogy ezek a szuper poénokkal belét folytsák a szót. Ennyi, csak mondtam. Ez is csak vicc akart lenni, de hát ez... Ja, értem, csak hogy nem az én folyam. Szóval azt viszont, ti is mondjatok már valamit, hogy vagy ti egyáltalán nem is gondolkodtatok ezen, Létre. Hogy hogyan képzeljétek el magatokat, mondjuk egy 10 év múlva, hogy ugyanezt folytatjátok-e, vagy van valamiféle tervetek egyáltalán? De hogy nem, sokat gondolkoztam. Én például nekem most múltkor csináltam egy videót, ilyen kérdezfeleleges izé, abban például egy csomó olyan kérdést kaptam, hogy tudod, mi lesz majd 10 év múlva, meg 20 év múlva, meg hogy mit tervezek a csatornával. Úgyhogy te gondolkoztam. Hát nem tudom, én akkor is azt mondtam, hogy igazából csinálom, ameddig csinálom, ameddig jól esik, és nem gondolom azt, vagy ameddig nem érzem azt, tudod, hogy már csak azért csinálom, hogy meh. Nehogy miért ne. Igen, hanem ameddig jól érzem magam. És én hát nem tudom, hogyha 10 év múlva is csinálom, akkor 10 év múlva is fogom csinálni. Olyan különösebb terveim nincsenek, hogy én most azt mondom, hogy én ezt most 2020-ig fogom csinálni, és akkor majd ebből, mit tudom én, nekem ebből ettől jobb lesz, vagy nem tudom. Hát én tényleg ameddig jól érzem magam. Na jó, csak az a kérdés, hogy milyen tartalmakat képzelsz el? Tehát, hogy ugyanezt, mint amit most csinálsz? Hát persze, Minecraft. Nem, hát... Ezt most csinálod még vagy két évig, és akkor olyan elviselhetetlenül nagy mennyiségű pénzed lesz, hogy utána már teljesen mindegy. Persze, ja, hát persze, igen, hát most egy szigetre gyűjtök, most az még nincs meg, de két év múlva már... Nekem csak 17 ezer feliratkozom van. Ja, mondjuk igaz. Ja, akkor még csak egy városod van. Nézzük már le, hát a Budaörsöt megvettem. De szerintem ne költökesd el random városokra, hanem várj meg a szigetet, és majd utána. Nem, persze, sziget, hát város. Meg kijött a izé, kijött a... Szelektív kukáért. Meg kijött most, tudjátok, az uralkodó update. Aztán azt, hogyha ha azt is megveszed, akkor ilyen 3-ed is lehet. Tehát akkor ilyen... Hát nekem az volt az első, én azt vettem legelőször. Igen, és ott tudtad állokkolni? Persze, hát úgy volt, hogy bementem, mondom, voltak csomagok, tudod, ilyen prémium meg gold előfizetőknek. Na mondom, én akkor vennék egy prémiumot, és kérdeztem, mit tartalmaz. Hát 40 nőt, meg két kecskét, mondom, az nekem tökéletes lesz. De az alapban csak izé van be, Máté Szalka. Hát igen. Meg Péter Árpád. Meg Péter Árpád is jön. Máté Szalkol a helyi városi tévében Péter Árpád az összes. És van még a Máté Szalka Digital Deluxe. Ja, és aki pre-orderbe vette meg ezt a contentet, az kapott egy ilyen izét, egy ilyen sapit. Egy ilyen polgármester sapit. És abban mászkálhat a szigetedet. Kapta 3 darab premium package-et, amiben van 4 darab kecske, meg egy szamár. De a szamár az be van aranyozva, és a... És... Igen, a szamárra rakta a skint. Skint! Ezt tudod képzelni, amikor Ryan bemegy, megkapja a 40 nőt, meg a két kecskét, és akkor jó, az a 40 nő az nem kell, a két kecske az maradjon. És akkor, csináljuk sajtot. Köpüljet. Hát jó van, Ryan, adjuk. Fúj! Irány, nagyon durván beizgul a sajtkészítésre valamiért a két darab kecskével, úgyhogy... Igen. Jó, megint áttértünk a podcast olyan részre, ahol nem akartuk. Megint áttértünk arról, hogy melyik várost akartad akkor megvenni? Diósgyőrt. Diósgyőrt, de miért van? Hogy Alexhoz közelebb legyél? Igen. Van itt egy izé focipálya Diósgyőrben, ugye? Kell van itt focipálya. Hát izé tologathatunk izé matchboxot. Jó. Vagy csináljuk azt, hogy így csinálunk egy... Nekem van egy ilyen hernyó ruhám, abba belebújunk, és hogy tudod, ilyen hernyő mozgásban kiér át a pálya másik felére hamarabb. Magyarázd meg nekem, könyörgöm, miért van neked egy hernyó ruhád? Hát igen, ki az az ember, aki fölkel, és így hernyó ruhát akarok, most azonnal. Ki az a hülye idióta, akinek nincs hernyó ruhája? Jó, figyelj, YouTube sztárok vagyunk, mi ezt megtehetjük, hogyha nekem kell egy hernyó ruháin, akkor nem megyek a boltba, és csokkolom, kérek egy hernyó ruhát. De nyugtass meg, hogy nagybetűkkel rá van írva, vagy VGF, vagy valamilyen izé. Hát Ryan bele van hímezve. Semmi promóció. És akkor majd így bebábozódsz egy idő után, és pillangolod belőled. Igen, és akkor Alexovicsként kelsz fel, vagy valami ilyesmi célod van, vagy mi? Tűnci-bűnci leszel. Alexnak a szekrényében élek. Én vagyok Narnia a sárkánya. Nem egy sárkány maradt, hanem egy lepke. És ha tovább fikázom Ryan-t ezzel a ryan.fitch.26-tal, akkor ez majd lesz egy levágott kecskefej az ágyamba. Amúgy kajak. És az vett fenyegetésnek. Egy skines. Vagy egy helnyút az ágyamba. Jaj, de ez amikor már tényleg akkora kocka valaki, mint ti. Ez mondja ezt a Podcast Gamer csatornának a vezetője. Podcast király, igen. Ez egoista Podcast király mondja ezt. Láttam múltkor egy, nem tudom, Facebookot nézegettem, és valaki így, azt hiszem, hogy LOLHungerin vagy hol, kirakott egy posztot, hogy ezek a trollok, és fú, de izé, és levarrom, meg leütöm, meg megkeresem, tudod, tehát kb. Ilyen stílusban. Levarrom? Hát, hogy ilyen mit, itt tudom. Hozzavarja a székhez önmi. És akkor így, igen, gyorses gépvarró. És képzeljétek el, hogy egy srác így beposztolt egy ilyen képet, egy ilyen fogatlan, ilyen nincs tejfogasek, maximum 2, egy szemüveges szeplő srác, aki issza rózsaszín turmixot, és alá volt írva, hogy nem én választottam a gangster létet, hanem a gangster lét választott engem. I didn't choose a thug life. Igen, és így akkorát röhögtem, hogy ez valami eszméletlen, és akkor ötlött fel bennem, hogy hogy mennyire divat lett mostanában így a kommentekhez, és mindenféle ilyen reakciókhoz ilyen mémeket beszúrogatni. Ez annyira vicces. Nagyon, és hogy egy kép többet mond ezer szónál. Minden szónál. Merci, köszönöm, hogy vagy nekem. Merci, én ezzel. Igen, én ezzel a mémmel mondom el. Merci, igen, hogy hülye vagy. Na és arra gondoltam, hogy csinálhatnánk egy ilyen szájtot, ahol föl tudnád tölteni saját magadnak azokat az ilyen képeket, amiket te úgy vélsz, hogy majd később fog kelleni. És hogyha ugye néha már annyira fárasztó a sok hülyeségre kommentálni, mondjuk Facebookon, például a saját ismerőseim vitatkoznak lényegtelen dolgokon is, legszívesebben így valamilyen hülye mémet beraknék, de csak annyit tudod, hogy így, hogy ami így kifejezi az életérzésemet, és mekkora poé lenne, viszont ugye most itt keresgetni, meg csinálni, meg hát ez olyan, ahhoz meg lusta vagyok. Snassz. Én kitaláltam egy jó címet. Ezt hívják myfacewhen.com-nak. Gyakran szoktam használni ilyenféle célukra, főleg referre, amikor beszélgetünk. Az egy olyan honlap, ahol csak fejek vannak és kifejezések. Uh-huh. Tehát, hogy mit tudom én, sorozatokból kivágott, vagy például vannak spongyabomnak annyira eszméletlenül idióta arc kifejezései, ugye a sorozat is, hogy megvannak szévelve. Küldök nektek egy linket. Na most már nézem az oldalt. Már nézem is az oldalt egyébként. Most mondom, hogy itt rengeteg kifejezés van, tehát hogy én is annyit kaptam már így a kommentjeim alá. És legyen az a neve annak az oldalnak, hogy Forgeg. Én arra gondoltam, hogy izé, hogy Gagbank. Gagbank. Aha. Gagbank. És tényleg milyen izé fejek vannak rajta, de ezek nagyon jók. Azt mondom. Ez a Gagbank, és így alá van írva, semmi közünk a Nine-Gag-hez. Igen, igen. Semmi nem tudjuk, hogy van. Gagbank-hez. Jó van, Kavari. Igazából semmi gond. Nekem töltsök be ilyen lassan ez az oldal, az én 120 megás netem kevés hozzá, hogy betöltse, vagy ez nekem ilyen... is izé ilyen be van ez az egész lassúval. Gondolom jó sokan használják. De és milyen arcok vannak rajta, tehát ilyen... ja és ez hogy működik, hogy beírsz mondjuk egy kifejezést, és akkor az alapján... nagyjából mint ilyen tegek, tehát hogy be tudod az adott képet tegelni, ha mondjuk te töltesz föl, és úgy rá tudsz szűrni, hogy mondjuk ehhez az életérzéshez keresel képet, vagy mi? Fogalmam sincs, hogy ennyire még nem turkáltam bele, és akkor megnyomom mindig a topot, és akkor ami a legjobban illik ahhoz, amit most érzek, azt így elküldöm. Mint például, van egy fantasztikus kép, így most találtam, amit megcsináltak egy Left 4 Dead 2 modnak, hát és beléte gondolom a Left 4 Dead 2-t, nyilván. Aha. És a Charger, azt tudjátok melyik, amelyik eltarol. Igen. És ismeritek a... El is az a tank, a, nem? Ja nem, a Charger. El is küldöm a képét egyébként. Ismeritek a izét, a Power-ös faszit? Power Rangers-t? Nem, az Old Spice reklámosat. Igen? Ja, igen. Amikor lovon ül. Nem, hanem még az előtte lévő, amelyik ilyen rohadt viccesen beszélt egyfolytában, hogy ilyen Oh, Spice, body wash, tudod, ilyen! Yeah. Na és az a poén, hogy nézzétek meg, itt a kép, akinek nem ugrik be, elküldöm a linket, bár nekem elég pixeles a kép, de nem mindegy, és ennek a faszinak a hangját lecserélték a Chargernek a hangjára. És hát gyerekek, tehát Marci, neki nem volt, meg vele játszottam, ő nem értette, hogy én 20 percen keresztül miért röhögök. Tényleg olyan röhögögöcsöt kaptam, hogy mit tudom én, megyünk és akkor nagy para van, mert mit tudom én, szerintem csak ott majd body wash, és így eltarolja a gyereket. olyan epikus, megnéztétek a képet? Hát várjuk, olyan ótvarlassú, hogy ez valami hihetetlen. Hát igen, nem egy fantasztikus. Lehet, hogyha nem lenne non-profit a dolog, akkor akár támogatókat is szerezhetnek, és egy normális szervert is mondjuk esetleg bérelhetnének, mert ez kb. Mondjuk valószínű, hogy mi külföldről kapjuk ám egyébként ilyen lassan, gondolom le van a külföldi sárszél rendesen korlátozva. Hát ez nagyon szép ez a sár. De egyébként rémlik nekem is, ja. Na, de én arra gondoltam, hogy lehetne egy ilyen szájtot csinálni, szerintem használnák, nem? Ja. De hogy jól megcsinálni, tehát hogy mit tudom én arra, tehát nem az, hogy így letöltöd a képet, feltöltöd a képet, kitöltöd a képet, betöltöd a képet, széttöltöd a képet. Tehát hogy nem az, hogy ilyen, hanem mit tudom én... Figyeljetek csak, bocsi, csak közben akkor tessék, itt van. Ez itt nagyon hamar betölt, hogy kiről van szó. Nézd, ez megint az a szint, amikor... mi rögünk rajta, és a nézők semmit nem látnak. Igen, igen, ez sajnos így van. Tehát az a lényeg, hogy egyébként a kép közben egy POWER! Na mindig is az a lényeg, hogy... Várja, megnézem. Hogy tehát ezt a faszit lecserélték a Leopold 2-t, és annyira epikus lett, tehát annyira ritkán láttak ennyire durván kreatív modot, hogy nagyon örültem neki, és az a csávó olyan mém lett egyébként ebből az Ospice reklámokból. Csodálkozom. Mondjuk ez elég abszurd, nem? Azért annyira epik. Nem ez a fickó halt egyébként meg? Nem hiszem. Valami nagy darab néger fickó meghalt ilyen izomagy. Ez most... Hát de ilyen híresebb, aki ilyen filmben volt. Lehet, hogy volt a filmben. Lehet, hogy ízére gondolsz, hogy Egyenc-fegyenc-et láttad te? Persze. Na abban ott lehet, hogy a feketére gondolsz. Csak már nem emlékszek rá. Értem, akkor fölösleges konkrétan meg... Jó, oké, mentem német leckét élni, sziasztok. Jaj, de kár, hogy ez ilyen lassú ez az oldal. Mert... A gifet, amit küldtem, az elég gyorsan bejön. Igen, azt láttam, az tényleg jó. Az tényleg jó. Jó, figyeljetek, én ugye itt az Alexéknak már elmondtam, hogy nem igazán fogunk tudni mostanában ilyen nagyon hosszú podcasteket csinálni, ezért túl sok időn nincsen már. Igen, és azt is elmondta, tehát Kevri azt is elmondta, hogy így csak ezzel fogunk foglalkozni, tehát nem játszunk közben. Innen is kicsit ironikusnak tartom a felpopappoló Kevri elkezdett Counter-Strike Global Offensive-ezni feliratokat. Én sem arra kettőzök. Biztos hiba lett a rendszerben. Nem vagyok benne sehol, csak kaptam egy új tárgyat, és gondoltam megnézem. Tehát hát én persze, én is. Tudod, és így kezdődik, és akkor játékszerver, közösségi szerverek. Igen, kedvencek, igen, jó. Jó lesz ez, jó lesz ez. Egyébként most letöltöttem az új cségót, már nem új, hát most, tehát szóval a frissítés után itt nekem új, így mondom. És hogy azért ez nagyon buli, hogy rengeteg új kontentet tolnak bele folyamatosan gyakorlatilag. Tehát, hogy élvezetes maga a játék. Egyrészt, mert nagyon-nagyon sokan játszanak vele, másrészt pedig tényleg olyan frissítéseket raknak bele, ami így kicsit ilyen, tehát így pluszt ad hozzá. Ugye van ez, hogy nem tudom, Alex, te mennyit játszottál mostanában vele? Én kérlek szépen, én visszakézből. Tehát, hogy ez úgy működött, hogy Devur, meg egy másik sráccal elkezdtünk Counter-Strike-hozni, meg Zsolt is ott volt. Jaj, de jó a játék! Másnap is azt mondom, na jó, tegyünk még egy próbát. Jaj, de jó a játék! És olyan visszakézből úgy nyomtam egy delete local contentet, hogy szerintem így beleégett a Steam. De mi volt vele a baj? Ez a játék, gyerekek, aki igazából, tehát mondjuk Battlefield-ben se azzal foglalkozik, hogy igazából minél több fejes toljon, hanem hogy mondjuk jó legyen a csapatmunka, az törölje le! Ne vegye meg! Hozzá ne nyúljon! Tehát olyan anti sikerélményt, ez a tipikus, nem öltem semmit, két órára játszunk, mert ugye folyamatosan csak annyit látok az egészből, hogy elindulok, megdöglök, aztán nézem a többieket, ahogy játszanak. Ismerős. Gyerekek, nem! Ez a játék, ez nem nekünk való. Tehát én szar vagyok FPS játékokban, tök jó, még a BF4-ben tudok dobálni ezért ammót, meg megyünk kocsival, meg tudok dobálni ammót. Ez gyere igazán, be armázni, Alex. Ez a legszánalmasabb, nem? Tehát amikor már csak ez jut, tehát hogy legalább két ammót tudok dobni valami. De érted, ott még ott van esélyem lőni is, meg mondjuk be tudok nézni a célzókába, és talán el is tudok találni valakit, meg mondjuk kodba is, ugye ott is voltak reddotok, meg Vintra, meg PD-ben is nagyon jó dalálni az embereket. De ahol ilyen, és akkor utána, miután ez a megjelent előttem ez az anti-FPS szerelem, nevű dolog, érted, így velem szemben, pedig nagyon FPS kedvelő vagyok, és akkor így betolták a többiek, hogy na, akkor most menjünk Rankedra, na jó, akkor delete local content. Tehát, hogy ha eddig nem aláztak meg így a free mód, tudod, ahol mindenki azt csinál, amit akar, eddig nem aláztak meg egészen, most akkor mehet a easy Ranked, na jó van. Úgyhogy fenn van még a játék, tehát, hogy akarjátok, akkor meg lehet alázni, ha életemben ráveszem magam egyszer. Streameljünk egyet? Én is erre gondoltam, hogy podcast után egyébként majd mehetünk egyet, hogyha gondoljátok, tehát... Na figyelj, fenn van a játék, mehet! Alázzatok! Ez az! Akkor lehet, hogy azt streamelném, hogyha már így ennyien jöttök. Streamelnéd azt a történetet? Hát figyelj, Alex Chazik, az megér egy misét. Mit szólnál hozzá? Hát köszönöm! Ha most itt a podcast beszélgetős, simán podcast részét abba hagynánk, tartanánk egy 2 perc szünetet, de ugyanez a stream folytatódna nálad. Még valami, mielőtt befejezzük a streamet, ha már gamer csatorna vagyunk, mit gondoltak szeretnétek amúgy közben? A Source Engine 2.0-ról? Nagyon jó, nagyon. Néha úgy érzem, hogy hiányzott valami az életemben, most ezt megláttam, és rájöttem, hogy igen, hát hogy ez... Én nem láttam, én az és, a... És láttam, igen. Pedig elküldtem nektek egy passzok, küldök egy képet, mindenki látta, már biztos csak ti nem. Ez a, emlékeztek a Left 4 Dead-nek a végére? A Swamp Weaver-nek a végén, ez az látható, és most újra csinálták a Source 2.0-val, volt egy kép valahol az egyel készültről, hát olyan siralmasan néz ki emellett az egy, hogy wow! A kérdés nekem mindig csak hopp, milyen internál szerve. Azt a rohadt! Jó, igazából semmi különös amúgy, de... Ne, de ez nagyon jól néz ki. Egyébként igen, ahhoz képest, amikre képes a Source Engine 1, ez azért ez eléggé előre megy, és én ebből néztem, voltak ilyen izék, ilyen prezentációk, hogy miket akarnak csinálni, még annó a Valve-nél, meg aztán a Gabe-et is kérdezgették, tudjátok. De hát ez mi? Hát ez semmi különös, amit most küldtél utoljára. Jó, elküldjem, ahogy ez kinéz eredetileg? Ez nagyon durván jól lesz. Nagyon durva ahhoz képest, hogy nézett ki eddig. Na jó, ahhoz képest, gyerekek, de hát ahhoz képest azért már elég sok más minden történt a világban, tehát ez most már egy... Nem akarlak benneteket megbántani, de ez most már egy semmi, hát ilyen telefonos játékokon van ilyen. Ameddig kinéztek ki a Source játékok, ahogy, és ahogy ezek után fognak kinézni, tehát ez egy újabb lehetőség arra, hogy jobb legyen. Oké, nem lesz nyilván egy hú, beszartam színvonal, meg egy Battlefield, de nekem már az is elég, ha csak rohadt nagy terek lesznek. De és mondjuk gondolod, hogy mondjuk például fogják és a Left 4 Dead 2-re ráhúzzák ezt a motorot? Nem, hát a 3 az már be is van jegyezve a Steamben. A Left 4 Dead 3, tehát az lesz, a Half-Life 3-at azt úgy olvastam, meg a géppel készült interjúban az volt, hogy nem igazán akarják már megcsinálni. Aj, nem már, tehát az nincs is befejezve. Mert hogy ugye mostanában nagyon brutálisan ráfeküdtek erre a multiplayerre. Aha. És vagy azt mondták, hogy vagy akkor úgy csinálják, hogy az egész Half-Life 3 kóp lesz, vagy nem csinálják meg, mert ugye most már nem nagyon játszanak az ember single player játékokkal, ami egyébként bullshit. Ez de fülyes. Ez a Half-Life-ot ki nem próbálná, ki nem vinné végig single-be? Jó, de figyelj, ez az ő dolguk, azt mondták, hogy meg én is amúgy mögé tudok látni, hogyha ők ezt szeretik tényleg csinálni. Ebben izé van szerintem, több van a kalózmásolatok, tehát hogy ők nem fognak azért lefejleszteni egy Half-Life 3-at, hogy aztán 2 hétre rá vagy. Jó, de azért mekkora fanbase-ük van. Tehát így tudja, hogy nagyon-nagyon brutális nagy bevétel lesz ebből. Még akkor is, ha csak a Left 4 Dead 3-ot adják ki. De azt mondták, hogy vagy kóp lesz a játék, és ilyen tehát mint ilyen rendes kóp élmény lesz, mint a Left 4 Dead, vagy pedig nem csinálnak vele inkább semmit, és akkor az úgy lezárul, hogy ez volt a Left 4 Dead 2, és köszönöm látásra. Aha. Hát én egy kóp Left 4 Dead-et azért ki nem játszana ki? Tehát, hogy... Azért az brutális lenne. Nagyon. De várjál, de mit mondtál, hogy lezárult a Left 4 Dead, hogy mi? Igen, tehát vagy pedig akkor, hogyha nem lesz, ha nem egyeznek ki se a kóba, se a single-be, akkor egy viszontlátásra is ennyi volt a Half-Life széria. És csinálják tovább a Dotát, meg a Team Fortress-t, meg az összes multiplayer-based játékot, mert ők ebben látnak jövőt, és igazuk is van valamilyen szinten, mert nagyon-nagyon brutális bevételük van az online cuccokból. A másik pedig az, hogy ugye nem... Lehet, meg megcsinálják, de nem sokan játszanak feltört multis Valve-es játékokkal szerintem. Így, hogy aztán a legtöbb részük ráadásul free to play, érted? Ja. Tehát inkább én azt vettem észre, és szerintem tökre jól meg van csinálva, hogy inkább nem arra mennek, hogy a játékot vedd meg, hanem ugye a játék ingyenes, és azon belül vegyél meg cuccokat, mert azt már úgyse fogod tudni becsítelni, meg feltörni. Hát ez ilyen mikrotranszakciós izék. Nekem ez tetszik, például itt a Cségónál ugye van, hogy ládákat dob, és azokat a ládákat kulcsal tudod kinyitni. Egy kulcs az mit a másfél euró. Ami úgy azt mondod, hogy hát szerintem kicsit drága, de arra még azt mondod, hogy jó, hát most mit tudom én, havonta egy-két kulcsot hát megveszek, és akkor... De figyelj, akkor most mondjuk azt, hogy felmész izébe, felmész a marketbe, és megveszed a kulcsot mondjuk 30 centil olcsóban, vagy éppen egy majdnem fél euróval olcsóban, hogyha pont úgy kapod el a marketet. Tehát ez is, hogy folyamatosan lehet mindent eladni, meg cserélni, meg mit tudom én. Hát igen, a lustáknak, vagy akik nem lusták, de mondjuk én például soha nem, vagy... Tehát múltkor hát figyelj, szerinted... A védelgetés, jó, és akkor adjál három sapkát, és akkor adok két... Jó, hát figyelj, szerintem én legalábbis mostanában csak így veszek játékot, tehát kellett ugye, vettem a volt barátnőmnek, meg a Marci barátomnak PD2-t kellett, és egy csaj például 6 darab Team Fortress 2 kulcsért adott egy darabot. Ki lehet számolni, hogy mivel 1,51 kulcs, 1,50 euró, hogy a szoroz meg 6-tal, és mennyit fizettem egy 30 eurós játékért darabonként. Na jó, de mondjuk... 40 olyan... eurót. Micsoda? 40 eurót. Ryan zéhazza. Hát mondjuk nem csoda, hogy ennyi zéhát kell írnod. Mindig megbuksz, vagy mi? Mindig matek van, Ryan? Vagy... Ryan, összesen 9 eurót fizettem egy 30 eurós játék. Érted? Tehát én megmondom őszintén, mindenki kulcssal kereskedik a TF2 Outposton, rájuk kell trédelni, ha elfogadják tér a játék, ha nem. Általában ezeknél az embereknél van egy rohedli játék, de orbitálisan nagy inventoriuk van, és meg van írva, hogy mi mennyibe kerül, és általában kulcsokba kerülnek. Úgyhogy figyelj, nekem 9 eurót az a 10 perces szarakodás, és így megmentettem úgy. Tehát 20 euró mínusz volt azért, mert 10 percig szarakodtam, meg beszéltem két sort vele, hogy akkor eladó-e még a PD2, igen, akkor kérek kettőt. Érted? És akkor 12 kulcsért adott nekem kettőt. Ez mondjuk tök jó, hogy csak neked ehhez van türelmed. Miért? De most ebben miért? Ez kb. 10 perc volt. És 20 eurót mentettem meg. Mennyi 20 euró? Már elmondom. 20... 6000 forint. Eurén, húf. Kérlek szépen, igen, 6000 forint. 6000 forintért nekem is lesz türelmem hozzá. 10 perc, gyerekek, 10 perc volt, és 6000 forintot mentettem. Oké, van olyan, hogy mondjuk a srác pont nincs ott, akkor keresek mást, és akkor nem 20, hanem... De és milyenkor ez hogy megy, hogy rányomsz, és ott van egy tréd, és bejön ez a kis csereablak, és akkor ott elcserélitek? Igen, ha ott van, ha nem, akkor küldesz trade offert, vagy fel is veheted, mondjuk azt nem nagyon szokták, mert ez ilyen Steam-mel bejelentkező cucc, és egyébként a kulcsokat van, ahol megveszik rendes pénzért is, van olyan honlap, és nem az emberek, hanem maga egy gép veszi meg rendes pénzért, tehát vannak, akik abból élnek, hogy egész nap cserélgetnek, meg ilyesmi. Tehát, hogy... Ehhez valakinek kell folyamatosan, mit tudom én, mi ez, TF-eznie, nem? És akkor... Nem, a kulcsokat figyelj, bemész a Steam-edbe, a Community Market, lemész, és ott van, hogy mennyibe kerül most a kulcs. Itt van, lemegyek, most kérlek szépen, 1,73 euró, mikor én vettem, akkor 1,50 euró volt. Tehát ez így pont el kell kapni, hogy pont jókor vedd meg a kulcsokat. Kiírja, hogy mennyi, ki adja el, mikor és hol. És itt van a paragraf, hogy például a múltkor 2 euró volt a kulcs, most 1,70, én 1,50-ért vettem, érted? Ja, hogy 1,73 a kezdő ára most egy ilyen kulcsnak? Nem, hanem most itt tart. Tehát nekem is, ha most lenne egy kulcsom, amit nem tudom honnan szereztem, de ha nekem megérné mondjuk 1,73-ért eladni, akkor most az én nevem is itt lenne. Tehát most ha lapozom mondjuk 5 oldalt a listán, akkor már... 1,74-nél tartok, átmegyek mondjuk a 8. oldalra, ott már 8. oldal, ott még mindig 1,74-nél tartunk, 10. oldal, itt már 1,75, érted? Tehát mindig a legolcsóbbat fogják megvenni. Én a múltkor 1,50-nél tartott a licitár, tehát ez így folyamatosan változik, mint a részvények, érted? Ez tök jó viszont, akkor itt mit tudom én, hogyha ügyes vagy és figyelgeted, akkor akár ezzel pénzt is tudsz keresni. Igen, vannak, akik, de most, ha megnézed a paragrafot, január óta, ha nem január, inkább január 22 óta csak egyetlen egyszer esett le ilyen 1,60 köré a kulcs, szerintem én akkor vettem, mert most a mérő az 1,80 € és 1,60 € között van. Ott megy össze-vissza ugye a paragraf. Hallod, és tök jó, hogy hogy itt például itt próbáltam ilyen aranyládát szerezni a Cségóhoz, és itt látom, hogy mit tudom én fél euróért már például árulnak. Azt egy olyan ládát, amit én 75 centért adtam el, tehát így változik az ár, érted? De durva, ez tök jó. Ez viszont itt tényleg jó. Azt na hittem, és, hogy és ez figyelj, egy ilyen bonyolultabb, hogy ott fórumozgat. Nem, figyelj, megveszed a kulcsokat, az volt ilyen 1,60 körül lehettek a kulcsok, 1,50-1,60 körül. Vettem belőle gyorsan 12, de ilyenkor kapkodni kell, de nagyon durván. Tehát, hogy már mikor elkezded a vásárlást, így F5-öt nyomsz, és nem az elsőt veszed meg, hanem mondjuk a hatodikat így a sorba, tudod? Aha. Ja, és aztán megint az F5-t ölsz, és megint gyorsan rányomsz előre, hogy te vedd meg, mert általában mindig így felpopapol, hogy már megvették előle. Tehát itt ilyen nagyon gyorsan mennek a dolgok. És akkor összegyűjtesz, nekem ugye 12 darab kulcs kellett, az 2 darab PD2, ráírtam nem volt a csajnak ilyen trade offere, úgyhogy küldtem egy invite-ot, a friend listjére fel is vett, és akkor mondta, hogy hello Mikkel, mondom 2 darab PD, rám is trade-elt, odaadta, oké, hello, visszállt, aztán letörölte, érted? Aha. Tehát, hogy nem volt, nem mondom, egy körülbelül 10 percig tartott az egész, de mondjuk van olyan, hogy nem. Tehát van olyan, hogy a legolcsóbb gyerek az mondjuk pont nincs fent, ezért felvettem, és a másnap tudtam vele üzletelni. Érted? Mert pont nem volt online, és nem volt ilyen trade offere sem. Mert egyébként lehet egymásnak küldözgetni, csak azt nem mindig veszik észre, vagy nem mindig figyelnek rá. Ez tök buli, és ez mekkora királyság a Steam-től, nem? Hogy így... Hát ezért szeretem igazából a Steam-et, mert olyan jó, szabadon felhasználható, eladhatom a szaros háttereimet, amik nem kellenek mondjuk, nem pedig úgy, mint mondjuk egy konzolon, ahol rád van erőszakolva, és ott van, ha akarod, ha nem. És egy csomóan azokat meggyűjtik. És akkor itt szidják a Steam-et, oké, eléggé egy érdekesen összerakott rendszer ez a Steam, de hát most, érted? Nekem semmi gondom nincsen vele. Én is szeretem. Miért milyen kritikákat fogalmaznak meg? Nem, hát én is észrevettem, hogy vannak baromságai a Steamnek. Tehát ilyen alapvető hülyeségek, hogy mondjuk a chatben nem lehet kicserélni a font size-t. Ezért például én ugye elég rosszul látok, nekem nagyon kellemetlen azon írkálni meg olvasgatni. És hát tehát nekem van egy programozó ismerősöm, ő szokott a legjobban kiakadni, hogy például nem mondja senki, hogy nem tudnának belerakni egy ilyet. Tehát körülbelül 5 perc lenne az egész. Aha. Csak nem rakják bele, mert ugye őket ez most nem érdekli. És például ilyesmi mondjuk mekkora király lenne, ha mondjuk nézegetek a store-ban, és tudnék tabokat hozzáadni, hogy mondjuk menjem a középső oldal, vagy középső gombol a Wargame-et, és akkor megjelenik ugye egy másik tabon közben, én még itt vásárolgatok, megnézem ugye. Érted? Aha. Ilyen kis alapvető kis dolgokat, amik olyan egyszerűvé tennék, mert most már van egy olyan funkció, hogy ha lenyomod az altot, nem, ha lenyomod a shiftet, és úgy kandítnasz rá valamire, az megnyílik egy külön ablakban. Ennek nagyon örültem addig, amíg rá nem jöttem, hogy utána bármire kattintasz rá shift-tel, ugyanabban az ablakban fog megnyílni. Tehát, hogy érted, ilyen kis apróságok, amik amúgy nekem hiányoznak. Tehát nekem fontos lenne, hogy mondjuk itt tabolgassak meg, több játékot tudjak nézni, meg ne felejtsek el dolgokat. Meg hogy el tudjam olvasni a rohadt chatet, az nagyon jó lenne. Figyú, azon gondolkoztam, hogy Ryan, én átküldtem neked a streamet, megpróbálkozzunk esetleg azzal, hogy nem is tudom, hogy nem állítanám le a streamet, hanem mit tudom én, egy perc technikai szünet, én itt lenyomom. Hát azt tudod, hogy most streamelünk, és utána nem. Meg mondjuk azért lenne előnyösebb a Twitch-en csinálni, mert akkor látnánk a kommenteket. Ja, az mondjuk igaz. Jó, akkor én viszont... Én nem tudom, hogy ti hogy vettek vele, de én a saját videókezelemet nem bírom megnyitni. Az a durva, hogy ugye le se tudom állítani a podcastet, tehát hogy próbálom itt a Video Managerbe benyomni. Komolyan. Igen, nem, és internál szerver erről. Ne! Életünk végig stream! De azt se tudom, hogy most egyáltalán hall-e minket valaki, vagy ilyesmi. Hát várjál, majd én most megnézem. Amúgy ez jó kérdés. Tehát, hogy itt monológot tolunk, vagy... Igen, mondjuk nagyon borzasztó. Aztán nem történik semmi. Így most az esett le a műsorból. Halk. Igen, de hozzánk képest valamire halk vagy. Jó, hát most... én kevesebbet beszélek amúgy is. Tudjátok, én visszahúzódó srác vagyok. Most én éreztem magamat úgy, hogy kicsit kevesebb beszél. Hát jó, de te most beteg vagy. Hát mondjuk az a másik. Nekem meg fájt a fogam, én is volt, hogy nem szólaltam meg, csak én néztem. Jó, srácok, akkor én azt gondolom, hogy most itt abba hagyjuk ezt. És megyünk egyet akkor szerintem a Ryan-re. Alázzatok! Aki engem akar alázni, az jöjjön, és azon... Ryan Twitch-ét... Ryan.twitch. Ja, Alexel mondja, igen. Azt mondja egyébként Sirius, hogy igen, lehet hallani, de nem lehet semmit se csinálni. Tehát, hogy így gyakorlatilag se leállítani, se semmi. Tehát, hogy mindegy, akkor most már nem fogunk visszajönni, srácok, én itt lenyomom a streamet, az biztos. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Ryan 626 Twitch, így tudtok keresni. És Google-be beírod, rögtön kiadja egy. Google-be beírod, kiadja úgy, rögtön. Úgyhogy 626 hu. 626 hu, de egyébként per Ryan téged alatt ki amúgy. Tehát Ryan 626 Twitch, és gyertek oda, pár percen belül kezdünk. Ottali. És nyomunk egy kis cségolt akkor? Aha, igen. Mert gondoltam, hogy így, ugye most engem nyugodtan lehet alázni mindenféle szexuális aktusnál, úgyhogy cségóval dugjátok engem az AK-t. Mert ez fog történni, nézd meg! Úgy itt fognak alázni, hogy sírva fog kifutni a szobából. Oké, köszönjük, hogy itt voltatok. Na jól van, hello. Sziasztok. Csövi.